Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zawieszony w prawach członka PiS i już niepracujący w Polskiej Grupie Zbrojeniowej Bartłomiej Misiewicz dziś będzie jeszcze odpowiadał na pytania polityków PiSu. W tym serwisie Trójki także o próbie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. I o koncercie Rolling Stonesów sprzed pół wieku. Były rzecznik MON-u Bartłomiej Misiewicz stanie dzisiaj przed komisją powołaną zaledwie wczoraj w trybie pilnym przez PiS. Także wczoraj Jarosław Kaczyński zawiesił go w prawach członka partii. To konsekwencje medialnych informacji o tym, że Misiewicz, który niedawno stracił stanowisko rzecznika MON, ma teraz pracować w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, zarabiając miesięcznie 50 tysięcy złotych. Wieczorem państwowa spółka wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że umowa o pracę z Bartłomiejem Misiewiczem została rozwiązana za porozumieniem stron ze skutkiem natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia. Tematem zajmuje się Witold Banach. Postać Bartłomieja Misiewicza jako rzecznika MON od dawna budziła wiele emocji. Jego kontrowersyjne zachowania doprowadziły do tego, że stracił stanowisko, ale otrzymał nowe. Pełnomocnika zarządu do spraw komunikacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Jego pensja według nieoficjalnych informacji miała wynosić 50 tysięcy złotych. Taka sytuacja zbulwersowała prezydenta Andrzeja Dudę, który rozmawiał o tej sprawie z ministrem obrony Antonim Macierewiczem. Marek Magierowski z Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent wyraził w sposób bardzo stanowczy, jednoznaczny swoje krytyczne stanowisko wobec tej ostatniej nominacji. Z kolei wicepremier Jarosław Gowin uważa, że należy przyjrzeć się sprawie. Jeżeli by się potwierdziły informacje o skali zarobków pełnomocnika zarządu, no to trzeba się uważnie przyjrzeć funkcjonowaniu Polskiej Grupy Zbrojeniowej i innych spółek Skarbu Państwa. Sprawą więc zajmie się specjalna komisja PiS. Witold Banach, Polskie Radio. Stany Zjednoczone i NATO próbują porozumieć się z Rosją. Sekretarz Generalny Paktu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg mówi, że trzeba znaleźć sposób, żeby nawiązać dialog z Rosją. A słowa te padają chwilę po tym, jak Rosja zawetowała w Radzie Bezpieczeństwa ONZ przedstawiony przez USA projekt rezolucji potępiający atak chemiczny w Syrii i wzywający władze tego kraju do współpracy w śledztwie. Mniej więcej w tym samym czasie w Moskwie doszło do spotkania szefów dyplomacji Rosji, Siergieja Ławrowa i Stanów Zjednoczonych, Rexa Tillersona. Według Tillersona kontakty między Moskwą i Waszyngtonem są na bardzo niskim poziomie. W jego opinii palące problemy, takie w których Moskwa i Waszyngton różnią się, powinny być rozwiązywane w ramach dialogu, wskazując m.in. na podjęcie rozmów w sprawach kryzysu syryjskiego. W sprawie kryzysu ukraińskiego Tillerson zapowiedział twarde stanowisko Waszyngtonu, które sprowadza się do tego, iż stosunki rosyjsko-amerykańskie nie ulegną poprawie, jeśli Rosja nie pomoże w zakończeniu konfliktu na Ukrainie. Z kolei Siergiej Ławrow wyraził gotowość Moskwy do dialogu, ale jak zaznaczył, na równych prawach. Dał też do zrozumienia, że Rosja nie zamierza radykalnie zmieniać swoich dotychczasowych pozycji w sprawach Ukrainy czy Syrii, ale jest gotowa do podjęcia prac nad znalezieniem odpowiednich, satysfakcjonujących rozwiązań. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Świat bez pinów, haseł i kodów. W zamian jeden wiarygodny profil, który potwierdzi naszą tożsamość. Krajowa Izba Rozliczeniowa i rząd pracują nad rozwiązaniami ułatwiającymi logowanie do wielu miejsc w internecie i załatwianie w ten sposób wielu spraw. Życie stanie się łatwiejsze, przekonuje Michał Wetoszka z Izby Rozliczeniowej. Czasem zmiana tego hasła czy przypomnienie wymaga osobistej wizyty w placówce. A teraz wszędzie będziemy mogli się zalogować za pomocą swojego hasła i loginu do bankowości elektronicznej. Każdy obywatel. Bartosz Marczuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Który będzie ubiegał się, na przykład urodzi mu się dziecko becikowe, o 500+, będzie mógł to zrobić bez wychodzenia z domu, bez gromadzenia papierowych dokumentów. Krok na drodze do takiego cyfrowego społeczeństwa. Łukasz Michalik z serwisu WP Gadżetomania. Natomiast za odrobinę wygody oddajemy odrobinę prywatności. Byłbym jednak też skłonny, aby zauważyć te potencjalne zagrożenia z tym związane. A my będziemy mieli szansę przekonać się, jak to działa jeszcze w tym roku. Takie są plany. Na koniec w serwisie Trójki o wyjątkowym wydarzeniu. Pół wieku temu w Warszawie zagrał zespół Rolling Stones. Koncerty w sali kongresowej były dwa, ale i tak przed salą stał tłum fanów, którym nie udało się zdobyć biletów. Do Polski przyjeżdżały wcześniej zagraniczne zespoły, jednak to był szczególny koncert, wspomina dziennikarz muzyczny Marek Wiernik. No to było największe, bo kochaliśmy tych Rolling Stonesów, śledziliśmy ich, byli u szczytu popularności. To był amok w ogóle. Ja z samego koncertu to praktycznie niewiele pamiętam. Chrubały marynarki i inne części garderoby. Pani Irena była na koncercie jako nastolatka. Mick Jagger tańczył. poskakiwał, biegał po scenie, śpiewał całym sobą. Bilety rozchodziły się na zasadzie znajomy, znajomego, znajomego, znajomego. Dziennikarz Trójki, Piotr Stelmach. Lub poprzez zakłady pracy. To prawda, że był pan na obu? Miałem bilet na 17. Tam były różne takie zakamarki, zamieszanie. W każdym razie udało się do tej 20 z minutami ukryć. Niestety po koncercie doszło do przepychanek z milicją, która użyła pałek, gazu łzawiącego i armatek wodnych. Do tematu jeszcze wrócimy w porannym programie po 7.40, a na skrót wiadomości zapraszamy za niespełna pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No, chyba, że Państwo chcieliby wcześniej wrócić w swoich wspomnieniach, to oczywiście zapraszamy. A jeśli chodzi o pogodę, to pan pełnomocnik do spraw pogody informuje w prognozie, że w całym kraju chłodne powietrze polarnomorskie. Ale po południu zacznie napływać jeszcze chłodniejsza arktyczna masa powietrza. Żeby było lepiej, dziś pochmurno będzie padał deszcz wysoko w górach, także śnieg. Miejscami możliwe burze, lokalnie z opadami krupy śnieżnej. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany i dość silny na zachodzie i południu w porywach do 70, wysoko w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie za to rośnie. Na temperatura od 8 stopni w Trójmieście, Olsztynie i Suwałkach, 9 w Pile, Koszalinie, Elblągu, Łomży i Białymstoku, 10 w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Katowicach i Krakowie, do 11 w Lublinie, Rzeszowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszy szofer? Straszny szum? Skąd te szmery? Ano z gum? Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Z wysyłką gratis. Allegro. Czegoż szukasz? Dziś w Rzeczpospolitej. Planujesz podarować mieszkanie lub pieniądze? Uwaga! Twoja darowizna może być opodatkowana. Jak to zrobić legalnie, by nie zapłacić podatku? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Ostatnia okazja na świąteczne super ceny. Szynka klasyczna Kraina Wędlin, złoty 49 za 100 gramów, 25% taniej. A olej rzepakowy 3 litry, tylko 9,99, aż 28% taniej. Zrób zakupy za 149 zł i korzystaj z super cen. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. stąsi to faceci, jak pisze słuchacz. Jak powiedzieli, że przyjadą ponownie na koncert do Polski, to przyjadą, nie trzeba im tego przypominać co 40 lat. 1967-2007, no i tutaj trzy kropki słuchacz dopisał jeszcze do tego. Koncert Stonesów to pół wieku temu. No i mówić będziemy o tym sporo, ale wszystko po kolei w swoim czasie. Na razie to jest moment, w którym mówimy Państwu dzień dobry, kłaniamy się. Kłaniamy się z samego rana, 11 minut po 6. Zapraszamy do trójki. Genesis o poranku, też bardzo przyjemnie, 15,5 minuty po 6. Jeszcze nie podałem numeru telefonu, adresu Państwo korzystają i bardzo dobrze i to cieszy, bo słuchaczka napisała. No i to jest ten moment w ciągu dnia, w którym stajemy przed szafą i musimy sobie zadać fundamentalne pytanie. W co się ubrać? Spróbujemy pomóc jakoś. Zapraszamy do trójki. No i pierwsza rzecz, jaka tu przychodzi do głowy, to koronki. A to dlatego, że będzie dziś koronkowa audycja. Koronka koniakowska ma ponad 100 lat tradycji. Pomysł, który wyszedł od elementu, który występuje na czepcach w tamtym regionie, rozbudował się w olbrzymie formy, które teraz widujemy, obrusów, nawet bielizny. To słynne koronki koniakowskie, to koniecznie trzeba było to zrobić, żeby upamiętnić. Czy koronki zostaną częścią dziedzictwa narodowego? O tym po 6:35. Zapraszamy, to już całkiem niedługo przecież. Rozrywka, tak skaczemy sobie trochę dziś po audycji. Rozrywka, oczywiście archiwum. Panie Majster. Panie Majster, co tam słychać w potylicy? Sztuka mnie, docent, za dużo myślę. Kotkuje się mnie pod tą kopułą, bełta, szumi, i wieś, i nie zawsze moje na wierzchu. O właśnie, to jest dość jasna odpowiedź. Przed 9:00 zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Archiwum trójkowej rozrywki, chyba już jasne, co to będzie. Po 7:00 zadamy fundamentalne pytanie. Co czujemy? To, co my czujemy, to nie jest temperatura obiektywna, tylko to jest to, czy ciepło z naszego ciała ucieka, czy do niego, że tak powiem, w największym skrócie przychodzi. O właśnie. Kwadrans po 7:00, pytanie z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek będzie odpowiadał troszkę o temperaturze, a troszkę o tym, co czujemy, albo mówiąc inaczej, co odczuwamy. Koncert? No dobrze, będzie także i o koncercie. Bardzo dużo dziś będzie o tym koncercie sprzed pół wieku. Osoba odpowiedzialna. Zostaliśmy nagle zaproszeni do ówczesnego dyrektora Pagartu, pana Jakubowskiego, który nie bardzo się orientując w najnowszych trendach muzyki rockowej, poprosił nas o napisanie na kartce zespołów, które naszym zdaniem należy sprowadzić. No i domyślają się Państwo, co znalazło się na tej kartce, o czym mówił i co napisał pan redaktor Wojciech Mann. 7:40 mniej więcej będziemy wspominali ten koncert, który odbył się 50 lat temu, to stąsi. Ale to po 7:40. W tej chwili 17:30 po 6:00. to pan Mike i mechanicy. 21 minut po 6. Zaczytany jaki redaktor. Gorączka. Gorączka? No, gorączka. Znaczy nie ja na szczęście, gorączka na rynkach. I tak. A, na rynczkach. Na rynczkach gorączka. No nie jest to na dobra ryneczkach wiadomość, bo wyższe ceny ropy i złota, umacniający się dolar oraz słabnący złoty, to jest taki obraz gospodarki w tych dniach. Inwestorzy reagują nerwowo na nowe geopolityczne wstrząsy. Ja bym apelował do inwestorów. Spokój. Nie nerwowo, tylko spokojnie. Panowie. Nie nerwowo, bo nikomu to dobrze co nie zrobi. Co bi. No właśnie. Tak. Tylko spokój nas uratuje. Tak jest. I w Rzeczpospolitej na okładce dziś ta gorączka, ale obok oczywiście jest najbardziej gorące, skoro już jesteśmy przy tym określeniu nazwisko. Misiewicz odchodzi. Chciałem zgadnąć. Chciałeś jeszcze zgadywać, czy jakiś tam element niepewności u ciebie był. No dobrze. Misiewicz odchodzi. To jest tytuł z Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej tytuł Ministerstwo Obrony Misiewicza. Ja właśnie nie wiem, czy odchodzi, czy go odchodzą. No, tak czy inaczej, Kaczyński traci cierpliwość, zawiesza Misiewicza w prawach członka PiS. Specjalna komisja partyjna ma wyjaśnić przebieg jego kariery, tu cudzysłów, decyzja przed świętami. Pisze Wyborcza na pierwszej stronie. Super Express, no, króciutko i malutko na pierwszej stronie na ten temat. Prezes PiS zawiesił Misiewicza, za to fakt, dużymi literami napisał Misiewicz wyleciał. Kaczyński zawiesił go w PiS, stracił też fuchę na grube tysiące. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna na ten temat. To jest to słynne zdjęcie, które już stało się tłem do wielu memów, ale zostawmy, który przy okazji prezentuje sondaż zaufania do ministrów. Ministrem, którego dymisji chce najwięcej Polaków, jest Antoni Macierewicz. Tak wynika z badania dla dziennika przeprowadzonego na panelu Ariadna. Minister Obrony Narodowej jest także najgorzej ocenianym członkiem rządu Beaty Szydło. Najlepsze noty zbiera Elżbieta Rafalska. Kłopoty szefa MON dotyczą nie tylko sondaży. Dziś zbiera się partyjna komisja PiS, która ma ocenić działania odwołanego wczoraj Bartłomieja Misiewicza, przypomina dziennik, tytułując: jeden odchodzi, drugi zostaje. No, taki trochę sąd ostateczny, nie wiem, może to nie jest dobre porównanie w tych dniach, gdyby nie to, że sam dziennik sięga po ten zwrot w artykule powyżej. Ziobry sąd ostateczny, minister sprawiedliwości według własnego widzimisię, no jest jakiś element misie, będzie mógł wymienić całą kadrę zarządzającą we wszystkich sądach w Polsce i, jak twierdzi środowisko, obsadzić zwolnione miejsca swoimi ludźmi. Już ktoś wczoraj zauważył, że sprawa Bartłomieja Misiewicza może być tylko odwróceniem uwagi wobec tego, co dzieje się właśnie z sądami. Przeczytamy ten artykuł. Troszkę się wyjaśni. Gazeta Polska codziennie tu o Misiewiczu ani słowa na stronie pierwszej. Za to jest element taki pojednawczy. Przed świętami zawsze to dobre. Jest apel o naukową i merytoryczną dyskusję. Potrzebne spotkanie komisji doktora Berczyńskiego i Laska. Taki tytuł dziś na stronie pierwszej gazety codziennej. Słuchacz pytał, co to jest codzienna. To jest skrót od Gazety Polskiej codziennie. Sama redakcja się posługuje takim zwrotem, więc sobie też pozwalamy. Policja u wolontariuszy. Nasz dziennik pisze o tym, że policja nachodzi działaczy pro-life w Rumi na Pomorzu. Puls biznesu. No to nie są dobre wieści dla matrasa. Matras się przewraca. Z 17 wniosków o upadłość sieci księgarni 9 już zajmuje się sąd. Spółka od miesięcy nie płaci wierzycielom w terminie, ale liczy na sanację. Czytamy na stronie pierwszej. A podobno tyle czytamy. No i jeszcze przegląd sportowy. Zresztą powiem tak, sprawa zamachu jest we wszystkich gazetach jeszcze i to na dużych artykułach, w dużych artykułach, choćby w ten Rzeczpospolitej, który mówi o tym, że stadiony są pełne strachu. Stadiony strachu i tak teraz może być o tym, że terroryści ostrzegają, że sport nie będzie wolny od zamachów. Zamach zostawił ślad. No to już tytuł w przeglądzie sportowym o samym meczu. Widać było, że piłkarze Borussii są nie tacy, jak by chcieli kibice, a piłkarze Bayernu już w ogóle bez lewego ani rusz tytułuje przegląd sportowy i no, trudno się z tym nie zgodzić. To wyglądało, że bez... Tak. Jakoś tak sobie nie radzą. No nie radzą sobie, nie radzą, no. No nie, się wyjmie króla z szachownicy, to grać nie idzie. Pięknie powiedziane, panie redaktorze. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Dziękuję. O, słuchaczka podziękowała, pomogliśmy, jeśli chodzi o szafę. I tu słuchaczka dodaje, że mógłbym zostać blogerem modowym. Zawsze chciałem. No, ja wiem, nawet się bardzo starasz. A co zrobiłeś, pani słuchaczce? Pomogłem. No, szafmat. 227 trójek. Dzwonię z trasy Piła Szczecin. Przed Mirosławcem, w stronę Szczecina. Jest korek, jakiś wypadek. Ma to potrwać jeszcze ponoć z pół godziny, 40 minut, także jakby ktoś tam potrzebował ominąć Mirosławiec, to niech omija. Bardzo panu dziękujemy. 26 minut po 6. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 4 minuty skrót wiadomości. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna minęła, 6:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Ustawę sprzed 6 lat o Krajowej Radzie Sądownictwa zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego prokurator generalny. Chodzi o sposób wyboru członków Rady oraz ich kadencję. Zdaniem Zbigniewa Ziobry ustawa ogranicza prawa wyborcze sędziów przy wybieraniu ich przedstawicieli do KRS, dając lepszą pozycję sędziom sądów wyższych instancji. Intencją wniosku jest uniknięcie ewentualnych wątpliwości dotyczących rozwiązań w nowelizacji ustawy, nad którą pracuje Sejm, podkreślono w komunikacie prokuratury krajowej. 22 pseudokibiców Zagłębia Sosnowiec zatrzymali policjanci w Zabrzu. Do zamieszek doszło przed meczem Górnika Zabrze z drużyną z Sosnowca. Polskie Radio Katowice dowiedziało się, że grupa tzw. szalikowców, którzy nie zostali wpuszczeni na stadion, próbowała wedrzeć się na trybuny. Jak informuje policja, pseudokibice usłyszą zarzuty udziału w nielegalnym zbiegowisku i napadu na funkcjonariuszy. Zamachowcem samobójcą, który dokonał w niedzielę palmową ataku na kościół w Aleksandrii, był 30-letni Mahmud Abdullah, poinformowała policja. Identyfikacji sprawcy dokonano za pomocą testów DNA porównanych z danymi z policyjnej listy podejrzanych. Według resortu spraw wewnętrznych Abdullah, pracownik przedsiębiorstwa naftowego, był związany z siatką terrorystyczną, która dokonała również grudniowego zamachu w Kairze, w którym zginęło 30 ludzi. Policja próbuje zidentyfikować drugiego kamikadze, który w niedzielę przeprowadził zamach w mieście Tanta w delcie Nilu. W obu atakach zginęło 45 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Do zamachów przyznało się ISIS. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 7:00.

To Sting. Nasz znajomy przecież jeszcze słychać na naszym korytarzu stukot jego obcasów przecież. Zapraszamy do Trójki. No jakby przed chwilą wychodził. Za 22 minuty będzie siódma. Koronczarki z Koniakowa chciałyby, żeby ich słynne koronki zostały uznane za niematerialne dziedzictwo narodowe. Złożyły więc stosowny wniosek w Narodowym Instytucie Dziedzictwa. I nie ma się czemu dziwić, bo serwety, obrusy czy nawet stringi z Koniakowa są znane na całym świecie. Doceniają je też koronczarki z innych regionów Polski. To słynne koronki koniakowskie, to koniecznie trzeba było to zrobić, żeby upamiętnić. Tam całe wioski to robią. Tu od tego kółeczka się zaczyna, a później jak już dalej, to się już przypina kwiatki. Serwetkę taką z szydełkiem dosyć długo się robi. To jeszcze zależy od wzoru, czy jest grubszy wzór, czy z grubszych nici się robi, czy z cienkich. Jest to pracochłonna rzecz. Na razie to złożyliśmy wniosek. Lucyna Ligocka-Kochut z Gminnego Ośrodka Kultury Wizdebnej. To społeczność koronczarek zgłosi i wyraziła chęć, żeby znaleźć się na tej liście niematerialnego dziedzictwa narodowego. Słupki, półsłupki, łańcuszek, słupki, półsłupki. Teraz robię na przykład łańcuszek. Koronka koniakowska ma ponad 100 lat tradycji. Klara Sielicka-Baryłka, Państwowe Muzeum Etnograficzne. Wydaje się to dość niewiele, zwłaszcza, że wyszło od pomysłu jednej osoby. Ten pomysł, który wyszedł od elementu, który występuje na czepcach w tamtym regionie, rozbudował się w olbrzymie formy, które teraz widujemy, obrusów, nawet bieli lizny i różnych innych elementów, które mieszkanki właśnie głównie Istebnej wykonują specjalną techniką koronczarską. Później jak już się zrobi, jest to miłe dla oka. Czy stringi z Koniakowa też stałyby się dziedzictwem narodowym? Trudno powiedzieć po prostu, bo u nas między koronczarkami tak jest rozłam. Małgorzata Stanaszek, koronczarka z Koniakowa. Część uważa, że po prostu no nie powinno. Część uważa, że po prostu te koronki, te wzory, te kwiatuszki to są też w koronkach koniakowskich zastosowane i powinny być po prostu też jako dziedzictwo. Trzeba mieć dużo cierpliwości. No tak, no ale mnie to uspokaja. To można powiedzieć, że to jest takie trochę małe dzieło sztuki. No tak, można to powiedzieć, że to jest takie małe dzieło sztuki. Czy kultura narodowa to jest tylko Chopin, Penderecki czy nawet Leszek Możdżer, czy na przykład stringi z Koniakowa? Doktor Tomasz Kowalczuk, językoznawca. Filozof, Uniwersytet Warszawski. Gdzieś tam mamy takie zakodowane skojarzenie, że być może stringi to jest taki element nie do końca przyzwoity w ubiorze. Koronczarki robią stringi, ale główną chlubą i główną dumą koronczarek z Koniakowa to są właśnie piękne serwetki, które zdobią stoły właściwie na całym świecie. W dobie współczesnej możemy o stringach powiedzieć, że jest to jak najbardziej element kultury. Niekiedy nawet suknie czy właśnie biustonosze możemy spotkać w muzeach jako element ubioru królowych. W związku z tym, dlaczego stringi miałyby od tego odstawać? Piękny element garderoby, nawet jeśli to jest garderoba, że tak powiem, niewidoczna, to jest też dorobek kultury ludzkiej. No i co państwo na to? O koniakowskie koronki i możliwość uznania ich za dziedzictwo narodowe pytał nasz reporter Tomasz Jeleński. Came around every once in a while, but Mama, she was there all the time. In summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Thurman boys on Peachtree with only that dance, so proud of themselves in that old Pontiac band. And Miss Brooks, her Bible, and her three little boys at the Double Rock Baptist Church making a joyful noise. There's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. And whatever road you might be on, you find your own way. Job at the grocery store, working weekdays after school from 5 to 9. Tommy, John, and Charlie were the neighborhood stars, with their mid-sized homes and their big fancy cars. And when the eagle flied on Friday, I'd go out to play, wasting time with Otis out on the dock of the bay. And my ticket to adventure was a ride on the bus, different places, different faces, but they were just like us. There's more than one way home, ain't no right way, ain't no wrong. And whatever road you might be on, you find your own way, 'cause there's more than one way home. Mo o poranku. Zawsze z przyjemnością. 2, 2 i 7 trójek. Sprawa życiowa teraz będzie. Uprasza się pana Szymona, żeby słuchał uważnie. Jadę do pracy i nie mogę się skontaktować z mężem Szymonem. Czy można mu powiedzieć: Szymon, zresetuj telefon, prosi żona Magda. Jeśli mają państwo, panowie na imię Szymon, no to proszę zresetować, bo żona się nie może dodzwonić. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i panią, i pana. W sprawie koronek. Ładna bielizna sama w sobie, czasem jeździłem sztuki, to zastanawiałem się, dlaczego takie stringi z Koniakowa nie miały być naszym dziedzictwem narodowym. Prawda? Bardzo panu dziękuję. No i jeszcze jedna ważna sprawa. Za chwilę zajrzymy sobie do kalendarza, ale słuchacz był szybszy. A kto ma dzisiaj imieniny? Hennemelegilda, ciotka Gustlika. To był serial. Hennemelegilda, kom Hennemelegilda. Wszystkiego dobrego ze Szczecina. Pozdrawiamy pana też bardzo serdecznie. Tak, pamiętam ten odcinek. Czy Hennemelegilda znajdzie się w kalendarium? Proszę posłuchać uważnie, to już za 4 minuty. W tej chwili za 14:07. A woman appeared. Michael Jackson o poranku. No i nie wiemy do końca, czy się udało żonie dodzwonić do pana Szymona. Gdyby państwo dali znać jedno bądź drugie, to bylibyśmy troszkę spokojniejsi o poranku, bo to zawsze się człowiek trochę denerwuje. Pomógł czy nie pomógł? Za 9 minut siódma będzie. Urywki z kalendarza. No to sprawdźmy, cóż przynosi dzisiejsza data. Wojciech Zimiński. 13 kwietnia 1777 roku, czyli równe 240 lat temu, cesarzem Etiopii został Salamon II. Wiele lat później o nim najwyraźniej wspomniał pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysław Gomułka, kiedy z mównicy informował naród, że z pustego i Salamon nie naleje. No i rzeczywiście nie nalał. W 1796 roku tego dnia przywieziono do Nowego Jorku z Indii pierwszego słonia. Rzeczywiście ten egzemplarz okazał się pierwszym słoniem, gdyż badacze nie znaleźli wśród imion indiańskich żadnych odniesień do tego gatunku w rodzaju siedzący słoń czy słoń pijący kawę o poranku. Populacja słoni rozwinęła się w Stanach Zjednoczonych na tyle, że Partia Republikańska przyjęła to zwierzę za swój symbol. Nie do końca jest jasne, czy powodem tego wyboru był podziw dla długiej pamięci słonia czy trąba. 13 kwietnia 1947 roku warszawskie plenum Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej ogłosiło rozpoczęcie bitwy o handel. Chodziło o walkę z handlem prywatnym. Z zaciekawieniem należy odnotować, że była to jedna z wygranych bitew w naszej historii. Skutkiem tego zwycięstwa był zanik towarów w sklepach na wiele dziesięcioleci. Warto też podkreślić, że działania partyzanckie w handlu trwały aż do upadku ustroju w 1989 roku. W 1957 roku odbyła się premiera filmu w reżyserii Sidneya Lumeta 12 gniewnych ludzi. W Związku Radzieckim w ramach zwycięskiego zmagania się z zachodnim imperializmem powstał pomysł nakręcenia filmu 13 gniewnych ludzi, ale realizacja okazała się niemożliwa z powodu długich wyroków wszystkich 13. Na koniec zostawiłem ciekawą informację dotyczącą nas bezpośrednio. Mianowicie 13 kwietnia 2005 roku premierem Estonii został Andrus Ansip. Nie wiem jak państwo, ale ja nie wiedziałem, że pan Andrus piastował tak wysokie stanowisko. Jestem pełen uznania dla pana Andrusa i gratuluję. Ja też gratuluję, Wojciech Zimiński, gratuluję Andrusowi oczywiście. Też nie wiedziałem, ale myślę, że robił to bardzo dobrze. I to ja dodam jeszcze jedną datę. 50 lat temu w sali kongresowej wystąpił zespół The Rolling Stones. Ale o tym to my sobie porozmawiamy szerzej po 7.35. Aha, pani Magda przysłała list. Mąż zresetował, oddzwonił, pomogliśmy. Kamień z serca. Gratulacje. Fixing up a car, driving it again. Searching for the water, hoping for the rain up and up.